Tem u osób starszych. Aflofarm. Z nowym rokiem chcesz wyglądać lepiej, czuć się wygodniej i więcej czerpać z życia. Kup sobie Hondę. Uwaga! Tylko teraz rabaty do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14 stycznia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa posiedzenie unijnych komisarzy w Strasburgu. Na nim ma być poruszona kwestia reformy sądownictwa w Polsce. Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest S-17 pod Otwockiem w kierunku Warszawy. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed nowym wirusem wykrytym w Chinach. Kwestia praworządności i reformy sądownictwa w Polsce będzie jednym z tematów trwającego posiedzenia unijnych komisarzy w Strasburgu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że dyskusja będzie dotyczyła także systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec sędziów i ewentualnego wniosku Komisji do Unijnego Trybunału o zamrożenie przepisów i tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To będzie debata w ramach toczącej się procedury naruszeniowej, więc nie mówimy o nowych decyzjach, ale już istniejących. Chodzi o środki tymczasowe, które miałby podjąć Unijny Trybunał Sprawiedliwości. To będzie istota debaty. O poranku w programie pierwszym Polskiego Radia, tak do doniesień o możliwej dyskusji komisarzy, odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. W tej chwili jest na agendzie obrad po raz kolejny sytuacja w Polsce. Pojawia się sytuacja w Węgrzech znowu, a wczoraj odrzucono wniosek naszej grupy o to, aby debatować o sytuacji praworządności we Francji, w której w ostatni weekend policja użyła siły przeciwko demonstrującym, nomen omen, prawnikom, adwokatom, sędziom. Ta nierównowaga i hipokryzja w Brukseli, w Strasburgu świadczy tylko i wyłącznie źle. Polski rząd podkreśla, że organizacja systemu sądownictwa leży w gestii państw. Po wypadku zablokowana jest krajowa S-17 pod Otwockiem w Lubicach na Mazowszu. Na pasie w kierunku Warszawy zderzyła się osobówka z ciężarówką. Zginęły co najmniej 4 osoby. Na miejscu pracują służby z ciężkim sprzętem. To czynności polegające na odsunięciu tych dwóch samochodów od siebie, ponieważ teraz część samochodu osobowego jest pod ciężarówką i nie można go odsunąć. Mówił Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Kończy się wybijanie stada 6 tysięcy gęsi zarażonego ptasią grypą na fermie w Wielkopolsce. Wczoraj w miejscowości Zalesie potwierdzono drugi w ostatnim czasie przypadek wystąpienia wirusa. Terenu wokół fermy nadal strzeże policja. W promieniu 3 kilometrów została wyznaczona strefa zapowietrzona, a w promieniu 10 strefa zagrożona. Pierwszy przypadek wirusa ptasiej grypy w Wielkopolsce wykryto pod koniec grudnia w miejscowości Topola 8. Hodowcom drobiu służby zalecają zachowanie szczególnej ostrożności. Wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla ludzi. Sztuczna inteligencja pomaga niewidomym i niedowidzącym w korzystaniu z mediów społecznościowych. Jak to działa, sprawdzał Tomasz Spicyn z Polskiego Radia Lublin. Facebook, Twitter czy Instagram zawierają dziś miliony zdjęć. Sztuczna inteligencja pozwala zrozumieć, co zawierają fotografie. Obraz może zawierać 7 osób, uśmiechnięci ludzie. Ludzie stoją w noc i na zewnątrz. A niżej mamy kolejne zdjęcie? Obraz może zawierać 4 osoby, uśmiechnięci ludzie. Niestety bardzo wielu ważnych informacji programy nie są w stanie odczytać, mówi Mateusz Nurzyński z sekcji adaptacji materiałów dydaktycznych dla niewidomych. Osoby niedowidzące, niewidome korzystają przy pomocy komputera z tak zwanych programów screen readerów. To są programy, które odczytują zawartość tego, co znajduje się na ekranie pod kursorem. Natomiast nie radzą sobie z grafiką. W tym momencie już troszkę technika idzie do przodu, ale to jeszcze jest za wcześnie. Dlatego urzędy i instytucje czy samorządy powinny poza grafikami zamieszczać ważne informacje w postaci zwykłego tekstu. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. Przed rozprzestrzenianiem się nowego wirusa ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Pojawił się on w Chinach i może być przenoszony z człowieka na człowieka. Powoduje niewydolność oddechową. Wcześniej o wirusie mówiło się jako o nowym typie zapalenia płuc. Wczoraj chorobę po raz pierwszy wykryto poza Chinami, w Tajlandii. Kwarantanną objęto 41-letnią kobietę. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała szpitalom na całym świecie wytyczne dotyczące kontroli zakażeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Cause you know the feeling hot. Where this temperature coming from? I hear Port of Spain burning down. Przy takich dźwiękach bawili się 30 lat temu karaibscy ekspaci w Toronto. To Juno D. Lord i lekko zdabowana wersja jego przeboju Hotter and Hotter. Do godziny 16 powinno faktycznie zrobić się jeszcze bardziej gorąco i gorąco. To między innymi dzięki muzycznemu mostowi, który między Londynem a Indiami, konkretnie Delhi i Pendżabem, postawił niedawno Sarath Korwar. All right then, East Indies to the West Indies, and all the colonies, Continuo la que bombe de Punjabi. Judgment. Mary J. Piosenka Coolie oryginalnie ukazała się na płycie More Arriving, którą Saraty Korwar opublikował w lipcu ubiegłego roku. Gościnnie opowiadają, tutaj nawijają i gadają panowie Deli Sultanate i Prap Deep. Niedawno ta piosenka ukazała się na singlu i ten singiel wzbogacony jest m.in. o wersję na żywo i o wersję zdabowaną przez Denisa Bowella. Ta druga właśnie przed chwilą wybrzmiała. Coolie to także piosenka o silnych związkach z Karaibami, podobnie jak ta poprzednia, opowiada o hinduskich pracownikach, dzisiaj byśmy powiedzieli zatrudnianych na wieloletnie umowy śmieciowe, których East India Company wysyłała do Jamajki po tym, jak zniesiono tam niewolnictwo i no, kimś trzeba było zastąpić Afrykańczyków na plantacjach trzciny cukrowej. Saraty Korwar zwraca uwagę przy tym, że wiele znakomicie prosperujących dziś międzynarodowych biznesów wyrosło właśnie na tym procederze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy na parkiet, odnotowując karnawał. To Don Laka z RPA i Need to Love. Fragment jego bardzo wczesnej płyty wydanej w roku 1984, I Wanna Be Myself. Taki troszeczkę młodszy brat piosenki Hello Lionela Richie. Później Don Laka odnalazł się w jazzie, a całkiem niedawno zabrał się za klasykę. Jego ostatnia płyta z 2015 roku nosi tytuł Afro Chopin. Niekoniecznie nadawałaby się na karnawałową potańcówkę, mimo tych wszystkich afrykańskich rytmów, które się tam pomieściły. Dlatego sięgamy teraz po płytę, która ukazała się na początku poprzedniego karnawału. Już wtedy było jasne, że będzie to jedna z najlepszych płyt, jakie przyjadą do nas w 2019 roku z Brazylii. Fazia o papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno pro homem de Neandertal. A pedra lascada no papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno. Oh, minha rosa, meu coração não é bola de cristal. Oh, minha rosa, o meu coração não é bola de cristal. Tem quem banalizar, quem passa no visa, quem faz a divisa, quem fica de cima e não vê, fica de cima e não vê. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Aniquila, aniquila o sofrimento da família, a energia da família 100% positiva. Não esqueça que tem poder para mudar o mundo. Você tem poder para mudar o mundo. Que é superficial, vai ficar mais profundo. Pra se ver, pra flutuar, pra flutuar, pra flutuar, pra flutuar. Hmm. Bajana System i Bola de Crystal, czyli kryształowa kula, no bo cóż mogłoby nam być potrzebne na tym karnawałowym parkiecie. Piosenka o tym, że kiedyś zabijaliśmy się kamieniami, dziś robimy to metalowymi kulami i nie ma w związku z tym żadnej różnicy między Neandertalczykiem a człowiekiem współczesnym. To był zdecydowanie rok zespołu Bajana System, jego lidera Russo Passapusso. Najpierw ta świetna płyta O Futurono D'Amora, potem płyta Elzy Soares, Planeta Fome, którą Russo Passapusso produkował. No i wiele pochwał za to, czego ten zespół zdołał dokonać w roku minionym. Nawet sam Caetano Veloso pochwalił zespół Bajana System za to, jak wiele energii wynieśli w zeszłoroczny karnawał w Salwadorze. Ten sam Caetano Veloso, który uwielbiany jest przez Czeu, już nie taką wschodzącą gwiazdę piosenki brazylijskiej, nawet na jej najnowszą płytę zatytułowaną Apka przygotował jedną piosenkę, skomponował ją dla niej, ale my posłuchamy innego nagrania z tego wydawnictwa. Céu, nem você a mim o sol. Nada irreal, só queríamos ver onde isso ia dar. Não costumo mergulhar sem saber que fundo tem. Mas você, meu bem, me puxou pelas mãos, me entreguei. Nada i Real, fragment piątej niedawno wydanej płyty CEU, artystki, która tak się nazywa, czyli Niebo po polsku. W 2016 roku ukazała się poprzednia płyta Tropics, świetnie przyjęta. Ta ukazała się we wrześniu i pewnie jeszcze na takie uleżenie się tej płyty trzeba trochę poczekać. Produkcją tego wydawnictwa, podobnie jak w przypadku Tropics, zajął się Pupio, czyli perkusista zespołu Nassau Zumbi. W związku z tym znalazł się tutaj, no, poza takimi kanapowymi, powiedzmy, przebojami, też trochę tych z większym, ostrzejszym pazurem. Teraz z Brazylii przenosimy się na wesele gdzieś w północnej Ugandzie. Jacob, Wytwórnia Niege Niege Tapes przygotowała niedawno zestaw archiwalnych nagrań z muzyką Electro Acholi. Electro Acholi Kaboom from Northern Uganda. Taki tytuł nosi ten album i zbiera nagrania z lat 2003-2015. To muzyka weselna, która powstała w czasach, gdy w północnej Ugandzie terror siała Armia Bożego Oporu Josepha Kony. Trzeba było wtedy zastąpić te duże, tradycyjne orkiestry, które życzyły sobie dużo pieniędzy, jakimś tańszym zamiennikiem. Muzyka została ta sama, ale zamiast kilku osób mógł ją przygotować teraz jeden producent, potem jeszcze przyjechać na wesele, rozstawić sprzęt, zagrać, zwinąć się. Zmieniło się w zasadzie tylko tempo, zdecydowanie przyspieszyło. Za nami Jahria Okwera i utwór Awinio Bila. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kolejny wykonawca także zaczynał swoją karierę na weselach. Nazywa się Omar Sulejman. Pochodzi z Syrii i niedawno ukazała się jego nowa, jakaś 555. płyta zatytułowana Szlon. مكحلة جهزة لعيون شلون يا ول شلون مكحلة جهزة لعيون لو من احترفت علي حطتني بالراس جنون احترفت علي حطت لي بالراس جنون زلوف يموج فوق الكتوف شلون من اثر الزلوف يموج فوق الكتوف ما بمثل الحواجب مرسومة مثل السيوف ما بمثل الحواجب مرسومة مثل السيوف محلها الطول الفارع مدري جابتو من وين محلها الطول الفارع فوج العالم نصين لو من تمشي بالشارع فوج العالم نصين لو من تمشي بالشارع شلون وما يجرجر بالعباية الخصر شلون وميال يجرجر بالعباية يا بش محلاها المشية تدرج مثل القطاية يا بش محلاها المشية تدرج مثل القطاية الشفايف طعم التوت والشامع على الخدين الشفايف طعم التوت والشامع على الخدين الحب منهن تسوى والله عاشر ملايين منهن تسوى والله عاشر ملايين. Za 9 minut będzie godzina 16. O 16 zapraszamy na serwis Trójki, później na popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki, które poprowadzi Marcin Pośpiech. A my kończymy tam, gdzie zaczęliśmy, czyli na Karaibach, ale podobnie jak te kilkadziesiąt minut temu, całkiem niedosłownie. Amara Ture pochodzi z Gwinei. To prawdziwy muzyczny obieży świat na początku lat 70., gdy zaczynała się jego przygoda z graniem i śpiewaniem. Zakotwiczył w Senegalu, który przeżywał wtedy fascynację muzyką kubańską, podobnie jak i Kongo. On się w tym wszystkim doskonale odnalazł. Grał m.in. w zespołach Starband, The Dakar, Tropical Jazz czy w grupie Dextera Johnsona. A potem, gdy już zaczął się przemieszczać między kolejnymi krajami zachodniego wybrzeża i dotarł do Gabonu, to tam z orkiestrą Masako nagrał w sumie 10 piosenek, wśród nich tę. Za ostatnią wspólnie spędzoną godzinę dziękuję, Bartosz Gil. Mamá.